Так, маю на ўвазе мышку Пік-Пік. Сёння працягваем слухаць пра яе прыгоды. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Мышка Пік-Пік на сцэне. Мама павяла Веранічку ў тэатр на спектакль «Тры парсючкі». Мышка Пік-Пік, якая ніколі ў тэатры не была і спадзявалася, што там смачна кормяць, залезла ў Веранічыну сумачку і такім чынам адправілася ў тэатр таксама. Мышка добрасумленна праспала ўсё прадстаўленне, але час ад часу ўсё-ткі прачыналася, а пад канец спектакля нават адплюшчыла абодва вокі. Уразіла мышку, як дзядзькі і цёткі ў масках парсюкоў ды ваўкоў выходзілі на край сцэны, павольна і прыгожа кланяліся, а ўсе гледачы пляскалі ім у ладкі, дарылі кветкі і крычалі. Нешта незразумелае, але, відаць, вельмі прыемнае. І вось па вяртанні дадому задумалася мышка. Жыццё ў яе шэрае, мышынае, ніхто не пляскае ёй у ладкі, кветкі не дорыць, ды што там? Калі такое было, каб усе, не зводзячы вачэй, глядзелі толькі на яе, Пік-Пік, і лавілі кожнае яе слова. І спакусілася мышка тэатральнай славай і задумала зладзіць спектакль у хатніх умовах і сыграць у ім галоўную ролю. Пепіта актрысай быць не хацела. Ледзь угаварыла яе мышка. «Ну, котачка, ну, Пепіточка, будзем ставіць трох парсячкоў». Гэта ж быў адзіны спектакль, які мышка ведала. «Рыхтуйся!» Угаварыла мышка і Веранічку, пабегла дамаўляцца да Максімкі, а Максімка па маладосці гадоў, дакладней свайго аднаго годзіка, быў згодны на ўсё. Нарэшце будучыя акцёры сабраліся на адной канапе. «А хто каго будзе іграць?» – пацікавілася практычная Пепіта. «Ну, важна», – загаварыла мышка, – «я сыграю парсючка Наф-Нафа, які пабудаваў каменны дом, а ты, Пепіта, будзеш парсючком Нуф-Нуфам». «Мяу-фі!» – сказала котка Пепіта. «Парсюком! Я высокородная кошка і свіньёй ніколі не буду!» «Добра-добра-добра, тады парсючком Нуф-Нуфам будзе Максімка, парсючком Ніф-Ніфам Веранічка, а ты, Пепіта, сыграеш ваўка». «Яшчэ чаго? Мяу!» – абурылася котка Пепіта. «Як самую горшую ролю дык мне! Сама ваўка іграй!» «Я не магу ваўка іграць!» – надзьмулася мышка Пік-Пік. «Я ваш галоўны рэжысёр!» «А нехай Веранічка ваўка сыграе». «Не хачу», – пакрыўдзілася Веранічка. «Ну, я дзяўчынка, гэта роля для мяне непрыстойная». «Максімка, ты будзеш ваўком?» – у адчай звярнулася Пік-Пік да апошняга кандыдата. «Будзеш бегаць за ўсімі, лавіць вось так. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- спадабалася, ён сказаў: «У-у-у-у!» і пачаў зараз жа ганяцца за мышкай Пік-Пік. Ледзь яго спынілі. Ды і каго ж збіраецца іграць котка Пепіта? «Прынцэсу!» «Мяу!» – сціпла адказала Пепіта. «Або каралеву!» «Мяу!» «Кашэчую!» «Мяу!» «І я хачу прынцэсу!» – заплакала Веранічка. «Але ў нашым спектаклі няма ніякіх прынцэс!» – пачала злавацца мышка. «У нас тры парсючкі!» «Мяу!» «Ну, ось і грай! Сама сваіх парсючкоў!» – вільнула хвастом Пепіта. «Мяу!» Веранічка пайшла да сваіх лялек. Максімка яшчэ доўга бегаў за Пік-Пік і хапаў яе за хвосцік. Так, за інтрыг і неразумення загінуў яшчэ адзін шмат абяцаючы тэатр. Мышка Пік-Пік робіць фрызуру. У мышкі Пік-Пік заўсёды мноства праблем. Калі іх няма, дык яна іх сама знаходзіць. Вось цяпер Надышла вясна, сонейка прыгравая, а мышка засмучоная. Хочацца ж і ёй сустрэць вясну красу не абыяк. І мама сабе прычоску пышную зрабіла ў цырульні, тату падстрыгла, Веранічка пачала коскі, што за зіму адраслі заплятаць. Нават на Пепіце на коткі поўсць больш пышная зрабілася. Круцілася пік-пік перад люстэркам, круцілася, разглядаючы сябе з усіх бакоў. Як ёсць, шэрасць непаглядная. Неадкладна трэба рабіць новую прычоску. Пепіта мышку расчаравала. Цырульні для мышэй няма, вось гора. Давядзецца самой старацца, завіўку б зрабіць. Ды поўсць каротенькая, можа пастрыгчы? Таксама не атрымаецца, ну хіба што налыса. А вось пафарбавацца можна. І ў тэлевізары рэкламу паказваюць, як была цётка нефарбаваная, ніхто і ўвагі на яе не звяртаў. А як пафарбавалася, дзядька на мерседесе з'явіўся і кветкі падарыў. Ах, заплюшчвае мышка вочы і ўяўляе, вось яна з пафарбаванай поўстачкай выходзіць з норкі, і яе ўжо чакае Мікі Маус з марожаным. Ах, на кухні ў мамы стаяла каструля з запараным шалупіннем ад цыбулі. Нядаўна там фарбаваліся велікодныя яйкі. Пік-пік дачакалася, калі ўсе ў кватэры заснуць, пабегла на кухню і сунула галаву ў цёмны адвар. Раніцай мышка Пік-пік пашабавала дэманстраваць сваю прыгажосць. «Максімка, зірні на нашу Пік-пік!» – закрычала Веранічка. «У яе ўся галава разбітая, яна памірае! Трымай, каб зрабіць перавязку!» Максімка заўсёды быў гатовы каго-небудзь лавіць. Бедная мышка, не разумеючы, чаму такі пярэпалах, кінулася ўцякаць, але шкадлівыя дзеці загналі яе ў кут. «Бедная моя мышка!» – прыгаворывала Веранічка. «Ты пэўна ў шоку, калі так уцякаеш! Што з табой здарылася? Хто табе галаву разбіў?» Мышка не адказвала, верашчала і выкручвалася, тым больш, што Максімка тузаў яе за хвост. Веранічка з мышкай на руках пабегла да мамы, раіцца, што рабіць у небаракі акрываўленая галава, хіба што хуткую дапамогу выклікаць. Ледзь-ледзь удалося мышцы растлумачыць, што гэта яе новая пафарбаваная фрызура. Але захапленне модніца так і не дачакалася. Толькі што Веранічка узрадавана зазначыла, што цяпер яны з Максімкам змогуць кожны дзень гуляць у бальніцу, дзе мышка з чырвонай галавой будзе пастаянным пацыентам. Мышка Пік-пік палічыла за лепшае схавацца ў норку. Яна сядзела там, дзьмулася, бо нарэшце ўсвядоміла, што хаця пафарбавалася хутка, змыць тую фарбу ўдасца зусім не адразу. Мышка Пік-пік як навуковае адкрыццё. У такім часе, пасля таго, як мышка пафарбавала поўстачку адварам шалупіння цыбулі, у госці да Веранічынай Максімкавай мамы прыйшла госця, якой мышка страшэнна баялася. Гэта была цётка Ірына, біёлаг. Цётка Ірына працавала ў акадэміі навук і займалася тым, што ставіла ў палях і лясах пасткі на мышэй, пасля збірала сваю здабычу, адносіла ў месца са злавеснай назвай лабараторыя і разам з хаўрусам гэткіх жа бязлітасных асоб вывучала. Пік-пік вельмі баялася, што цётка Ірына захоча вывучаць і яе, таму заўсёды ў часы цётчынага гасцявання хавалася ў норку. Але на гэты раз мама спякла для цёткі смачны торцік, і паха ад пачастунку разыходзіўся па ўсёй хаце. Цярпела Пік-пік, цярпела, а пасля падумала: «Цётка, увесь торцік з'есць, я павінна ад імя ўсяго мышынага племя не дапусціць гэтага». І мышка папаўзла у залу. Їй вдалося неприкметно пробратися під канапу, на якій сиділа тітка і мама, навіть ускараскатися на столик з тортиком і навіть відкусити кавалочек. Я ще. І згубила мишка пільність. Тітка Іра закричала німим голосом: «Тримайте! Ловіте!» І поспробувала накинути на мишку свій шалік. Пік-пік плітанула у норку і сиділа там, дрижучи від страху. А тітка повзала по покої, зазираючи під меблю, і узбуджена приговорювала: «Гэта ж треба просто на столі убачить представницю новой невядомой разновидности мишей. Я назову гэтую разновидность «Мыш червоноголовая толстая» и напишу про яе диссертацию, и мне прибавить зарплату. Эх, только б знайсти, где яе норка. Там мусить быть еще такие мыши, каб только мяне никто не опередил». И тетка Ирина поузала по хате, а мама спробовала ее растлумачить, что это ніякая не разновидность, а звичайная шерая мышь, якая зробила себе прическу с допомогой отвару шелупиня цибули, а толстая яна тому, что любить есть тортики. Нарешті тетка Іра узнялася с подлоги. «Я не могу дать веры тому, что ты говоришь», – холодно проговорила навуковка. «Покуль не доследую тае з'явы, никуда не пойду. Мы не маем права хавать ад навуки новые факты. А что, коли гэта мутация, ад радыяции ці яшчэ нейкая хвароба?» Мама напалохалася, кинулася до мышчынай норки и паўгадзіну уговорывала мышку выйсці. Нарэшце няшчасная пік-пік вылезла. Мама узяла яе на руки і паднесла да тётчынага носа. Тётка Іра перамацала мышку, як магла, нават зазірнула пад хвост, нарэшце панюхала чырвоную галаву, пахла цыбулей, як велікоднае яйка. «Ай, звычайная мыш! Я таких кожны дзень у лабараторыі сваёй бачу», – з крыўдай зазначыла тётка. Мама выпустила пік-пік, а тая вярнулася ў норку. Тетка Іра хутка пайшла, а мышка была суцешаная хіба адным за тое, што наважылася аддацца даследаванню. Атрымала ад мамы абяцаны кавалак тортика, арэх, цукерку і абгортку ад жуйкі з Мікі Маусам. Нагадаю, мы слухалі казачную аповесць «Прыгоды мышкі Пік-пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Чытала артыстка Лика Пташук.